الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek mücella musaffa, o ak ve pak şefaat-ı uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallahurrahman. Biliyorsunuz ki vaaz-ı nasihatımızın sel levhasını tezyin eden ayet-i kerimede قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah da sizin günahlarınızın hepsini ne yapsın? Mağfiret etsin. Elhamdülillah biz de ne yapıyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a siyer dersleriyle beraber tabi oluyoruz. İttiba ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu hayat tarzını kendi hayat tarzımızın içerisine girdirerek nasıl daha güzel siyer-i nebiyi anlayabiliriz, sizlere aktarabiliriz, hayatımızda nasıl icra ve tatbikatını yapabiliriz, bunun üzerindeki tecelliyi burada ne yapıyoruz? Sizlere arz ediyoruz. İnşallahurrahman faydasına binaen elimizden ve dilimizden geldiği kadar bu derslerimize de devam edeceğiz değerli din kardeşlerim. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Hicretini defaten burada size arz ediyoruz. Lakin önemine binaen defaten vurgulamak. Çünkü İsra ve Miraç hadisesi gibi hicret hadisesi de İslam'ın temel yapı taşlarını oluşturan, aynı zamanda da göstergelerin en güzeli olarak tarif edilen birer yapı taşlarıdır. İsra, Miraç ve akabinde de değerli din kardeşlerim, Siyer-i Nebi'nin hicreti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti bizim için önem arz etmektedir. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret esnasında kendisini takip eden Müdliş oğullarından Süraka ve Eslem oğullarından Büreyde. Bunları her zaman söylüyoruz. Büreyde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda ilk sancaktarıdır. Süraka, Müdliş oğullarından Süraka peygamberimizi başına, kellesine konulmuş olan 100 devenin mükafatını alabilmek için arkasından şiddetle kovalayarak devesinin kumlara battığını görünce peygamberimize diyor ki bu olağanüstü bir haldir. Ben size yıllardan beri peygamber olduğumu sizlere söylüyorum ancak kabul ettiremiyorum. İlla bir mucizenin olması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki mutlaka sen Allah'ın Habibisin, Allah'ın Resulüsün. Biz de buna iman ediyoruz ey Allah'ın Resulü dedikten sonra yazılı emannamenin ardından Müslüman oluyor ve peygamberimizin bugün Küba Mescidi vardır. Gidenlerimiz bilir, gitmeyenlerimize Rabbim tekerrüren nasip eylesin. Küba Mescidine yaklaştığı anda Eslemoğullarından Büreyde yolunu kesiyor ve diyor ki 100 devenin sahibi ben olacağım ey Allah'ın Resulü diyor. Sen diyor 100 devenin sahibi olmayı bir tarafa bırak. Ben sana İslam'ı bir anlatayım, İslam'ı bir arz edeyim. Ondan sonra ben kendim sana teslim olacağım diyor. Ve İslam'ı Efendimiz kendi diliyle, sesiyle anlatıyor. Büreyde diyor ki ya Resulallah diyor izin verirseniz şu sarığımı bulunan bir çomağa, sopaya takıp sizin bayraktarlığınızı yapacağım Medine-i Münevvere'ye inşallah benimle beraber gireceksiniz diyor. ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Büreyde'nin eşliğinde Medine-i Münevvere'ye, yani eski ismi Yesrib'e giriş yapıyor. Biliyorsunuz orada sahabenin hepsi pür dikkat bu okumuş olduğum ayeti kerimeyi dinliyor, biliyorlar. O zamanın devri şimdiki gibi teknolojik gelişmeler yok. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'la Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam birlikteyken mihrabın üzerine bir mum ışığı konuyor da ya Ömer diyor, görüyorsun bir bu mum ışığı ne kadar güzel oldu diyor. İşte güneş ışığının gündüzü kapladığı, gecenin karanlığında ise bir tek aydınlığın olmadığı o dönemde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ diyor Allah'ın Zülcelali. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle de ki ey Habibim, Allah'ı seviyorlarsa bu manada teşkil eder. Eğer onlar Allah'ı sevdiğini iddia ediyoruz o zaman sana tabi olsunlar. Nasıl tabi? Bütün her şeyiyle tabi olacaklar. Malıyla, mülküyle, evladıyla, bütün canıyla dahi olmak üzere sana tabi. Yuhbibikumullah. Allah da sizi sevsin. Allah'ın sevgisinin tabiyeti neye bağlı? Peygambere tabi olmaya bağlı. Eğer bir insan peygambere tabi olmuyor, senin söylediğin sözler çöl zamanında kaldı diyorsa, vallahi o adamın Allah'ı sevmesini, Allah'ın da o insanı sevmesi kesinlikle beklenemez değerli din kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Halid Efendimiz, Halid bin Zeyd biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Onun evinde yaklaşık İbni Hişam'ın siretinde 7 ay kadar kaldığını, Peygamberimizin ev sahipliğini yaptığını görüyoruz. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ne yapıyor? Mescid-i Nebevi'yi Sehil ve Süheyl adındaki iki yetimde 40 miskal altını ödemek suretiyle Hazreti Ebubekir aracılığıyla ne yapıyor? Medine-i Münevvere'nin Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlanmak için arsayı satın alıyor. Hızlı bir şekilde Mescid-i Nebevi yapılıyor ve Peygamberimizin Hücre-i Saadetleri de inşa edilmiş oluyor. Hücre-i Saadetleri diyoruz. Bakın Müslüman Türk toplumu elhamdülillah ala kulli hal, her hal üzere Rabbime şükürler olsun ki Müslüman din adamına da gerekli değeri, gerekli güzelliği vererek her caminin yanına imam evini yakıştırıyor. İmam evini oranın teşkilatlanması için, caminin teşkilata sahip olması için ne yapıyor değerli din kardeşlerim? Hemen imam evini de yanına koyuyor, yapıyor. İşte bu gelenek, bu örf ve adet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden bize kadar gelmiş çok güzel bir adet, ananedir. Müslüman Türk toplumu da elhamdülillah bunu asırlarca devam ettirmiş ve bundan sonra da inşallah Rahman devam ettirecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'in de arkadaşı olması hasabiyle kendi akrabaları Hazreti Ebubekir'in eşi biliyorsunuz Ümmü Ruman ve çocukları Abdullah